الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. سورة آل عمران آیت نمبر 92, 93, 94, 95. سورہ آل عمران آیت نمبر 92, 93, 94, 95. د سلورم سپاری ړومبی آیاتونه دي. د دې نه مخکې سبق کې د کافرو د صدقې ذکر وشو. که یو کافر سړی ډیر مال د الله په لار کې خرج کړي، دا ځمکه د سرو زرو ډکه شي او دا دې د الله په لار کې خرج کړي، الله وایي زه د ده صدقه نه قبلوم، ځکه چې دی کافر دی. د نن سبق کې الله د مسلمانانو د مؤمنانو د صدقې د قبولیت ذکر کوي، چې د ایمان خاوندې کلمې ویلي، الله وایي زه د هغه صدقه قبلوم. او بیا د صدقې آداب ورته ښیي چې تاسو صدقه کومو آدابو سره وکړئ. نو آداب الله دا ښیي دلته چې تاسو کله یو څیز د الله په لار کې صدقه کوئ، نو خپل خوښ مال، ستاسو په زړه پورې څیز چې ستاسو خپلم هغه د ضرورت وي، الله وایي هغه د الله په لار کې صدقه کړئ. او تاسو چې کله خپل خوږ مال، خپل د ضرورت څیز هغه راوالی او د الله په لار کې فقراو مسکینانو ته ورکړئ او صدقه پرې وکړئ، الله فرمایي تاسو به کمال نیکی ته ورسئ، بر ته به ورسئ. بر لن تنالوا البر، بر د بر بعضې مفسرینو معنی کړې ده جنت. یعنی که تاسو وایئ چې مونږ د جنت ته لاړ شو، نو بیا تاسو خپل محبوب مال راوالئ او هغه د الله په لار کې خرج کړئ، ځکه جنت الله ډېر خشته ځای جوړ کړی دی. نو چې ته خشته صدقه وکړې، نو دا خشته مقام به تاله الله درکړي. کله چې دا آیات نازل شو، نو صحابه کرامو خپل خوښ مالونه هغه راواغېستل او هغې د الله په لار کې صدقه کړل. د الله حکم ته هغوی ډېر په انتظار به وو چې د الله یو حکم راشي چې مونږ پرې عمل وکړو او کمال درجه سره عمل پیو. حضرت طلحه، ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ، پیغمبر علیه السلام صحابی دی، مسجد نبوی مخه ته یو باغ و دغه بیر روحه یو کیو پکې په هغه کوي باندې دی نوم باغ نوم مشهور. پیغمبر علیه الصلاه والسلام به ته دغه باغ کې به کله کله کېناسته او د دغه کوي نه به وبم سکلی. دا د قجورو ډیر خشته باغ و. ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ چې دا آیات وره چې تاسو د الله په لار کې خپل خوخ مالونه خرج کړي، پیغمبر علیه الصلاه والسلام تراغ دی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په ټولو باغونو کې په ټولو مالونو کې ما ته خوخ باغ هغه بیر روحاله او دغه مخامخ باغ دی. یا رسول الله دا ما د الله په لار کې صدقه کړې دي، تاسو چاله ورکړي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وي د بهترینه صدقه هغه ده چې هغه ته خپلو رشته دارانو ته ورکړي، بیا دا په خپلو رشته دارانو تقسیم کړه، نو هغه ولګېد د خپلو تره زامنو باندې او رشته دارانو باندې هغه باغ تقسیم کړه، ور یې کول. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه السلام ته راغی، یا رسول الله زما خوښ مال خیبر کې چې زما کومه ځمکه ده ډېر ښه پیداوار کوي، ما هغه د خدای په لار کې صدقه کړې ده. پیغمبر علیه السلام ورته وي اصل مال ځان سره وساته، ځمکه ستا شوه او د هغې چې څومره آمدن دی هغه صدقه کړه، نو هغې صدقه کړه. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وي ما سره اسم نو، وي ما وي چې زه به څه خرج کړم، نو وي زما یو وینځه وه چې هغه په ما ډېره ګرانه وه، وي زما هغه د الله په لار کې خرج کړه. او وي که د صدقې د عمل دوباره اغېستل وي که نه، نو وي هغه زما دومره زیاته خوښه وه چې ما به دوباره اغېستې وه او په نکاح کړې به مې وه، ځکه هغه په ما ډېره ګرانه وه. یعنی په زړه پورې څیزونه چې د انسان مینه او محبت به وسره، صحابه کرام جذبه داسې وه چې هغوی به هغه مال د الله په لار کې صدقه کوه، هغوی به خپل خواهشات پرېښودل، بس د الله حکم هغه به یې ومانه، کوم اجرونه او ثوابونه چې به و هغه به یې ګټل چې دا ماته حاصل شي. عزتمنده، دا خو هسې مشت نمونه خموار یو څو مثاله، د صحابه کرامو ټول جن د پیغمبر علیه السلام جن هغه د داسې ایثار او قربانۍ نه ډک و، د خپل ځان نه محبوب هېڅ څیز هم نشته، د خپل ځان دا ډېر زیات ګران دی. صحابه کرامو دا خپل ځان راواغش او په پیغمبر علیه السلام یې قربان کړ، په اسلام یې قربان کړ. مور او پلار ډېر خواږه وي، خپل مور پلار یې پرېښودل، خپله ښځه او خپل بچي هغه ډېر ګران وي، ډېر محبوب مال دی، هغوی هغه خپل ښځه او بچي پرېښودل د الله د دین دپاره. د دې وجې نه الله فرمایي لن تنالوا البر، نشئ رسېدې تاسو نیکۍ ته حتی تر دې حده پورې تنفقوا چې تاسو خرج کې مما د هغې نه تحبون چې ستاسو خوښ وي. او ګورئ، د دې مما نه، د دې لفظ مما نه دا معلومی ټول نه، ټول مال مه خرج کوه چې تا سره څه دین غون خرج کړه. او صحابه کرام او پاک خلق او هغوی خو دنیا سره هېڅ غرض نه سات، مونږ خو له دې دنیا نه بغیر جون نه تېرېږي، مونږ خو کمزوري یو. نو الله فرمایي مما تحبو، بعضې د هغې نه چې هغه ستاسو خوښ وي ټول مه خرج کوه، لږ ترې راواله، څو څیزونه ستا خوښ دي یو خوښ څیز راواله او د بیر مقام ته ځان ورسوه، کمال نیکۍ ته ځان ورسوه، جنت ته ته ځان ورسوه. وما تنفقوا من شيء، او هغه چې تاسو خرج کوئ یو څیز، فإن الله به عليم، الله په هغې باندې عالم دی، الله ستاسو د زړونو نه خبردار دی چې تاسو دا صدقه کوئ، خیرات کوئ، دا د الله د رضا دپاره کوئ او که دا د نام نمود دپاره کوئ، الله په دې باندې عالم دی. الله وایي زه پوهېږم چې دا ستا مال خوښ مال دی او که نه، دا تا سره کور کې ردي شو زیاتي شو، نو دغه اوس د الله په لار کې ورکې چې ځان ته خلاصې، چې زه خو په دې به صدقه وکړم. نه بعضې خلک کی که نه، چې کوم سیس ته زیاتی شي غورځی نو وي، زه دا به د ګاونډیانو له ورکړو، فقرا او مسکینانو له به یې ورکړو. وایي یو صدقه قلبي ده او یو صدقه قلبي ده. نو صدقه قلبي دغه ده چې د زړه نه، قلب وایي زړه ته، چې د زړه نه صدقه وکړي. لکه دا دلته چې ذکر شو، ستا خوښ مال هغه راوالې او د الله په لار کې ولګي. او یو کلبی ده، کلب وایي سپي ته، نو هغه یو سړي نه سپي روټۍ وتښتوله، نو منډه منډه منډه منډه منډه منډه، خو چې سپي رانیوې نه شو، وایي زه در بخلې مې ده. نو یو دغه صدقه، نو دې ته صدقه کلبي، تقوا کلبي وایي. نو الله وایي زه ستاسو د زړونو نه خبردار یم چې تاسو ښه مال صدقه کوئ او که خراب مال صدقه کوئ، څومره اخلاص ته ستاسو په زړونو کې. الله فرمایي زه په هغې باندې عالم. دې وروستو آیاتونو کې پیغمبر علیه السلام ته سلام ته بعضې یهود راغلل، وایي مونږ تا نه یو څو تپوسونه کوو، یو پنځه تپوسونه درنه کوو، که تا مونږ ته جواب راکړو نو مونږ به یقیني ومنو چې ته د الله پیغمبر یې. ځکه چې دا داسې سوالات دي چې د پیغمبر نه علاوه د دې جواب هېڅ چا سره نه وي. پیغمبر د دې سوالونو جواب ورکولی شي، هغه ته د دې علم وي، بل چا ته د دې علم نشته. نو که ته وایې چې زه پیغمبر یم، نو تا ته به د دې سوالونو پته لګي. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل، وایي وایه څه سوالونه دي؟ خو مخکې یې ترې وعده واغېسته پیغمبر علیه السلام، وایي جواب به درکومه، خو که جواب مې درکړه ټیک ټیک، نو بیا به ایمان راوړی. او هر سوال چې به دوی وي او جواب به ورکړو، نو پیغمبر علیه السلام به ورته بار بار وایي ګورې ایمان به راوړی ګورې، هسې نه چې بیا وروسته شي او ایمان راونړی. او دوی به دا قسمونه خوړل چې ایمان به راوړو بالکل که تا مونږ له دې جوابونه راکړو. ښه پوره قسمونه یې وخوړل. پیغمبر علیه السلام ورته وایي وایه څه تپوس کوئ؟ وایي لومبی تپوس خو همدا دی چې اسرائیل علیه السلام، یعنی یعقوب علیه الصلات وسلام، چې دا یهود د هغوی اولاد دی، هغه څه سیس په ځان باندې حرام کړو؟ لومبی تپوس همدا دی، یعقوب علیه الصلات وسلام کوم یو سیزو چې هغه یې په ځان حرام کړو؟ دویم سوال همدا دی چې د ښځې او د سړي اوبو کیفیت راته بیان کړه، چې دا کله الک پیدا شي او کله جینۍ پیدا شي، دا ولې کله الک پیدا کېږي او کله جینۍ پیدا کېږي؟ وایي ټیک شو. درېیم وایه، وایي د پیغمبر خوب څنګه دی؟ د دې څه کیفیت وي، څه طریقه وي د پیغمبر د خوب؟ وایي ټیک شو. څلورم وایي، تا ته په فرشتو کې کومه فرشته ده چې هغه وحی راوړي؟ وایي صحیح شو. وایي پنځم، وایي دا رعد څه سیز دی؟ دا آسمان کې چې دا مونږ ورته ګړګړو بابا ګړز ګړز شي، دا څه شی دی؟ دا ولې کېږي؟ وایي د دې سوالونو جوابونه راله راکړه، نو مونږ به ومنو چې ته پیغمبر یې. پیغمبر علیه السلام ورته بیا وفرمایل، قسم وخورئ چې ګورې ایمان به راوړی، وایي بالکل به یې راوړو. ښه مضبوط کړل، کلک یې کړل. بیا ورته وایي، تاسو لومبی سوال کړی چې یعقوب علیه الصلات وسلام په ځان باندې څه حرام کړي؟ نو یعقوب علیه الصلات وسلام ډېر بیمار شوی و، هغه نظر ومنه که یا الله ماله دې شفا راکړه، نو زه به د ټولو نه خوښ د زما د خوراک سیس چې دی هغه به زه په ځان باندې حرام کړم، هغه به زه نه خورم. الله ولا شفا ورکړه، نو د هغه د ټولو نه مرغوب او خوښ خوراک د اوغ غوښه او شودو، نو دا دواړه سیزونه په ځان باندې حرام کړل. او دقه حرمت دا بیا بني اسرائیلو کې را روان و، د هغه په اولاد هغوی به همدقه سیزونه نه خوړل، د اوغ غوښه به یې نه خوړه او د هغې شوده به یې نه خوړه. پیغمبر علیه السلام ورته وایي، ټیک جواب مې درکړه؟ وایي بالکل دې ټیک جواب راکړه. وایي ایمان خو به راوړی که نه؟ وایي بالکل به راوړو، که ټول جواب دې راکړه. وایي دویم سوال، تاسو دا کړی چې دا کله الک پیدا شي او کله جنې پیدا شي دا ولی. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل د سړي اوبه رنګ چې وي نو هغه سپین وي او د ښځې د اوبو رنګ هغه زیړ وي، زیړوالي ته مایل. کله چې د سړي اوبه غالب شي په ښځه باندې نو الک پیدا شي، او کله چې د ښځې اوبه په سړي غالب شي نو جینۍ پیدا شي. وی بالکل دی ټیکو وی. وی دریم وی د پیغمبر د خوب حالت دا وی چې د ده سترګې اوده وي لیکن زړه یې ویښ وي، د ده زړه نه اوده کېږي. پیغمبر چې وي هغه چې اوده شي نو صرف د هغه سترګې، یو عام سړی چې اوده شي نو د هغه زړه مو دي او سترګې مو دي. پیغمبر چې اوده شي نو د هغه سترګې خو دي خو زړه یې ویښ وي، زړه د هغه نه اوده کېږي. وی بالکل دی ټیک خبره وکړه. وی دا رعد څه شی دی د اسمان کې چې دا ګړزاو شي؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې دا د الله د طرف نه یو فرشته مقرر ده په دې وریځو باندې، او هغې سره د اور یو کوړه ده په لاس کې، د اور یو لخته ده، کوړه ده، او هغه دې وریځو ته حکم کوي. داسې په هغه کوړه باندې وایي چې دې طرف ته لاړ شئ، دې طرف ته لاړ شئ، مشرق ته، مغرب ته. دا وریځې شړي هلته باران په هغې باندې کوي، نو دا وریځې هغه طرف ته بوزي. په وریځو چې کومه فرشته مقرر ده او دا هغه کوړه وایي داسې د وریځې په هغه طرف ته شړي، دا د هغه کوړې آواز دی چې دا ګړز ګړز وشي. وی بالکل دې ټیک خبره وکړه. وی اخیری وی تاسو سوال کړی چې پیغمبر ته وحی څوک راوړي د الله د طرف نه؟ ټولو پیغمبرانو ته، د آدم علیه صلات وسلام نه واخله عیسی علیه السلام پورې، څونه انبیاو ته چې وحی راوړی ده حضرت جبریل راوړی ده، او ما ته هم حضرت جبریل وحی راوړي. دا خلک پوه شو چې دا خو ټول جوابونه صحیح راکړل، نو بس دې ځای کې غوبل جوړ که. وی نه کنه، دا جبرائیل امین دا زمونږ ډېر سخت دشمن فرشته ده، دی په مونږ باندې عذابونه راوستي دې فرشتې. که بلې فرشتې په تا باندې وحی راوړه نو بیا به هم ده باندې ایمان راوړی، خو چې دا فرشته ده باندې وحی راوړي بس دا زمونږ دشمنه ده، نو مونږ تا باندې ایمان نه راوړو. بیا الله پاک هغه آیاتونه نازل کړل، من کان عدوا لجبریل. دا خو ټولو پیغمبرانو باندې دغه فرشته راتله، نو ما ته هم راځي، نو زه هم پیغمبر یم کنه. خدا دې هسې یو بانه جوړه کړه او ځان خلاصولو یو طریقه جوړه کړه چې دا فرشته په تا ایمان نه وړي ځکه مونږ په تا باندې ایمان لرو. نو دا یو سوال، دا خبره زه دا دا دا خبره مې ادې دپاره وکړه، دا حدیث مې بیان کړه. پیغمبر علیه السلام چې لومبی په دې کې دا وه چې یعقوب علیه الصلات وسلام د اوغ غوښه او شوده په ځان باندې حرام کړي وو،